سر راستم سا یو زل بیا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا رازا دی سر راستم سا یو زل بیا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا دجوان سپر لیا رنگینا دیرا خواری ورکلا دجوان سپر لیا رنگینا دیرا خواری ورکلا دا خدای رحمت دک لمنی لشکل اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا رازا دی سر راستم سا یو زل بیا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا مسلم و مرد هر کلای کوی نیک مرغ راسا مسلم و مرد هر کلای کوی نیک مرغ راسا پر دنیا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا رازا دی سر راستم سا یو زل بیا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا لخ پل وطن مهاجات یو ٹول وطن اشغال دے لخ پل وطن مهاجات یو ٹول وطن اشغال دے در سر راوڑ خواش زیری دبریا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا رازا دی سر راستم سا یو زل بیا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا یو تحپا یاد چشتا پر بندگانو باندی یو تحپا یاد چشتا پر بندگانو باندی گدر دے دل ازلو تسل در مل دوا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا رازا دی سر راستم سا یو زل بیا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا دا حق پر اصل غم زفالی اول اس غم پر تکار خوشالی و شل د پلر او بر هر خوا اخترا رازا رازا رازا رازا رازا رازا مردر توایو مرحبا اخترا رازا دی سر راستو سا یو زل بیا اخترا